Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Și bine v-am găsit la Forum, stimați ascultători ai Vocii Basarabiei, 804424, 804422, două linii telefonice la care vom iniția și acest talk show radiofonic. Viața noastră se compune din mărunțișuri, din detalii, așa cum un mozaic. De cum ieșim dimineața din casă, ne ciocnim cu culorile acestui mozaic, cu efectul acestor și impactul acestor mărunțișuri și acestor detalii care uneori se transformă într-un calvar sau uneori îți strică dispoziția pentru o zi, pentru o săptămână și pentru un an și chiar uneori pentru toată viața. Iată o puniță de când trece fericită strada și te gândești că nu cumva să nimerească în calea lor un copilaș care merge dimineața la școală. Iată un idiot treci cu Mercedes-ul pe roșu și tamponează o tânără care merge și ea la serviciu sau la universitate sau la liceu și o omoară săracă. Și a trecut regulamentar fata. Iată un vecin îți aruncă zoie de peste gard sau stai un copac care chipul îi umbrește pătrunjelul. Iată că cineva îți fură tractorul de pe ogor și îl cauți și tot cauți și mergi la poliție și poliția scuipă și nici nu se uită la tine pentru că ce este un tractor în comparație cu un adevărat infractor. Și atunci sat de raionul Soroca a rămas fără tractor și n-au oameni cu ceara și ce prelucra pământul. Pentru că furturile mici care au impact enorm, catastrofal, asupra oamenilor mici, nu contează. Contează ceea ce se arată la televizor. A furat cuiva cineva un cal sau o capră sau o oaie sau borcanele din beci, nu este o infracțiune pentru polițistul de sector. N-are el când să umble, să caute gâsca, curcanul și mai departe. Nu-i trebuie cazuri cu pușcături, cu buituri, așa ca să-l vadă șeful în primul rând. Dar să lăsăm polițiștii în pace. Iată, mergi la școală și un învățător se uită chiorâș la elevul tău de la 8 de vreme. De parcă ar vrea ceva, dar nu îndrăznește. Iată, mergi la judecată și ai un proces în care deci și un orb ar putea să-ți dea dreptate. Însă dreptatea e la fundul mării și aproape de fiecare dată când omul simplu ajunge în judecată, câștigă nu știu de ce și are dreptate acest om simplu. Câștigă nu știu de ce omul nesimplu. Dumneavoastră, stimați ascultători, sunteți invitați în cadrul acestei emisiuni să identificați ce vă enervează cel mai mult atunci când ieșiți din casă. Ce ne enervează cel mai mult atunci când intrăm în contact cu societatea moldovenească? 804424, 804422. Forum Radio. Ascultă și participă. Să te auzim. 804424, 804422. O întrebare banală, dar adeori capitală pentru noi. Ce vă enervează cel mai mult când ieșiți din casă? Bună seara. Vă ascult, bună seara. Alo? Da. Bună seara. Bună seara. Sunt Grigorie, de pe Plaierul Soroșe. Da, domn Grigorie. Domnul Arcade, vreau să vă spun, bună seara întâi. Bună seara. Vreau să vă spun că aseară tare mi-a plăcut tema dumneavoastră și cu taman cu problema care pe mine mă doare tare și nu pe mine, dar pe tot satul Spilo. Vreau să spun că în timpul privatizării s-a dilapidat un tractor de marca K701 în timp și nu știe nimeni cine-l, cum l-a luat, ce l-au făcut unii. În timpul însă cât am făcut o adunare generală și m-au ales pe mine la adunare ca să precaut eu interesele acestei întrebări. Am găsit acest tractor prima dată în satul Voloave, în 2000 l-am găsit. Ocrana a spus că nu poate să ne-l dea tractorul, fiindcă el îl păzește și nu poate să ne-l dea. Până când am venit eu cu executorul, acest tractor de acum a dispărut de acolo, nu știe nimeni unde. Peste vreo câțiva ani l-am găsit în Sângeriei. După Sângeriei l-au adus iar în satul Căinarii Vechi din raionul Soroca și am luat eu, m-am adresat la poliție, m-am adresat la procuratură. Poliția a spus că să facem treabă, dar să nu mă adresez la șeful poliției, că fără asta să rezolvăm întrebarea. Fără șef. Acum, ei ce-au făcut acolo, nu știu. Când mi-au spus că întrebarea nu se poate rezolva, că e greu întrebarea de rezolvat, că el lucrează pământurile satelor și trebuie ăștia așa tractor, păi, domnule, eu îi spun că el nu a făcut contract, asta e cota valorică a oamenilor. Dar documentul pe tractor la cine era? Documentul pe tractor e la mine. Tractorul e din 12 martie 1991, vâpusca lui. Numărul la tractor e 5550, așa. Și am găsit eu acest tractor, pe urmă el l-a luat și o spune la poliție, am spus că l-a dus la metalolom. Am fost la metalolom, n-au primit așa piesă, la Mărculești, la Floriești, n-au primit, la Soroca, n-au primit așa, îmi spuneau toți că, domnule, noi așa piesă mari, dacă primim, noi le desfacem și le vindem singuri, nu le mai dăm la metalolom, mai ales o coropcă de casă în soț sau un most, acolo ceva, noi dăm tot la, vindem la oameni, nu? Da. Și m-am dat la judecată. M-am dat la judecată, judecata m-a chemat pe mine, împreună cu procurorul, am făcut judecata pe omul ăsta cu tractorul, nici nu l-a chemat la fața locului să vorbim, să văd cum a apărut tractorul în mâinile lui, cine i-a dat tractorul lui, nimic absolut. Și iată 20 de ani. Aproape 20 de ani el a lucrat cu acest tractor, la nimeni n-a plătit nici o capieică, el s-a făcut bogat și e bogat și astăzi și are de unii plăti și are de unii scoate una și alta. Noi am rămas, nu avem cu șara, iată acum sarăm, să intrăm, să mănânăm pe la anul, noi nu avem cu și. Și rog dumneavoastră, dacă puteți, să ne ajutați cu așa ceva, că nu mai putem face nimic cu poliția și cu procuratura și cu ăștia, nu mai putem face nimic. Deci, domnul Grigori, la Țepilova, Soroca. Da. Vă mulțumesc. Poftim. Ce l-a enervat pe acest om timp de 20 de ani? Sau cine l-a enervat? Cu ce să se mândrească, domnul Grigori și sătenii la Țepilova? Cu cine să se mândrească? Cu poliția? Procuratura? Cu sistemul de dreptate? Bună seara! 804-424, 804-422. Alo? Cui să se adreseze? Procurorul General, Președintele Republicii Moldova, Organizația Națiunilor Unite, sau totuși șeful de poliție din Soroca, care primește bani buni, salarii majorate acum, de la acest om, de la acești oameni sărmani? Care scuip acum. Bună seara. 804-424, 804-422. Bună seara, Mihai Chisnou. Da, domnule Mihai, ce vă enervează când ești din casă? Da, sunt lucruri și mai mari, dar sunt așa, parcă la prima vedere ai credi că e mărunțuș. Pe un mărunțuș, dar mărunțușul ăsta îți stric sănătatea. Iacă eu un caz vreau să povestesc, ca să nu vă iau multă vreme. De pildă, lucram eu la șantier, era toamna, și-am terminat noi un obiect și avem o geantă așa mai măruță și am pus cu faica și ciubot în ea și vinem acasă. Acum intră niște controlori în troleibus, mă ta trebuie să plătești amendă că noi ai luat numai un tichet, dar pe geantă n-ai plătit. Dar eu zic, eu nu vă plătesc nimic, că eu în geantă am ele necesare, cu faica și ciubot, ia ca așa. Dar mă da, știi că ia că dacă ai în plus, este ia, hai să citim regulile. Hai să citim regulile. În regulile cele în troleibus nu scrie câte kilograme trebuie să aibă geanta ta sau ce volum, ce lățemi și înălțemi, dacă e o ladă, orice, nu scrie. Așa la ochi, cui sunt năzare, la conducător, la conductor sau la ești care... controlorul este care controlează biletele la ochi, na glazoc, știți cum spune este. La ochi. Da. Fiecare poate să-ți spui. De pildă, iată, soția e pensionier și e solat un cărăcior de ăsta micuț cu o gentuliț până la 10 kg în cap. Întrânsa că nu poate duce mână cu odor mâinile și duci la piață, controlorul spune că trebuie să plătești pentru asta. Băi, scriți, faceți, dacă faceți legi, reguli, scriți-le de la A până la Z. Cât e, eu știu că ea că zbori cu avionul, 20 de kilograme intră în costul biletului. Scriți concret legile și ele. De la câți kilograme trebuie să aibă geanta ta, ca să plătești în plus, sau ce dimensiuni. Da. Asta e, la prima vedere, parcă eu un mic, știți, dar enervează pe mulți oameni lucrurile astea. Da, domnule, vă mulțumesc. Așa se fac toate legile la noi. Și cu polițele astea de asigurări. De la 400, de când s-a început de lei, era 400 costa polița. Acum 4.000. Aici e sac fără fund, lor nu le mai ajung bani. Și în tot anul tot îi măresc. Dar când te duci la policlinică, că asta nu intră în... cum era umoriștii ăștia, Urschi și cu Gheorghe Pârlea, când dădea sticlici. Că asta nu intră în standard, asta nu ies din standard. Așa și cu polițele astea de asigurări. Și că m-am dus în scoată o măsă, am plătit 70 lei în scoată o măsă. Da. Dar mai mult nu m-am adresat la dâns. Într atâția ani le-am dat mii și mii de istea. Când legea e făcută în jumătățită, domnul Gerasim, pe jumătate, atunci trămanu să ies că ia ca așa sorturi de întrebări. Mulțumesc, domnule. Seară bună. Seară bună. Întrebarea este simplă. Ce vă enervează cel mai mult când ieșiți din casă? Bună seara. Alo. 804-424, 804-422. Avem un ascultător? Alo, bună seara. Alo. Da, vă ascult. Bună seara. Bună seara. Ion de la Băiucani. Da, domnul Ion. Eu trăiesc în Chișinău. Și... pentru mine, în cazul de față, vreau să spun că nu că mă enervează, dar tare nu-mi place când merg pe trotuar și ori e ocupat trotuar de mașini, ori de chioșcuri, ori de gardurile care undeva îngrădesc cu un șantier de construcție și dai să ferești de unul și de o groapă și te merești de alta. Omul este mai puțin important decât mașina, pentru că mașinile merg pe carosabil, acolo nimic nu le blochează, iar omul, ce contează omul? Omul poate să mai pe gard, pe pompi, copaci, pe sârme, pentru că pentru el nu trebuie să existe trotuar, nu trebuie să existe trecere. Mai ales la Ciocană, e făcut un bar fix la stația de troleibuze. E un metru, se oprește troleibuzul sau autobuzul și între bar și partea carosabilă e un metru. Și este un scaun acolo, se așează lumea, dacă scoboară lumea de acolo, nu știu care în care parță e. E deplorabil, nu știu, incomodează tare. Da. Și nu numai, pe multe locuri așa. Da, vă mulțumesc, domnule. Care bun. Da. Domnule de la Buican constată că omul nu contează nimic, contează mașina. Bună seara. Alo, 804-424, 804-422. Pe dumneavoastră ce vă enervează cel mai mult când ieșiți din casă? Alo. Da. Bună seara. Bună. Male Chișinău. So, pe mine mă enervează cel mai mult că la noi patriotismul în Republica Moldova lumea nu-l cunoaște, nu știe ce înseamnă asta și chiar nici nu are idee cu ce se mănâncă. Am făcut eu un demers la Ministerul de Interne la sfârșitul lui ianuarie. Să dăie niște insigni la un grup de 20 și ceva de persoane care au participat la război în 92. Până în timpul de față, mi-au promis că la 2 martie ar fi problema rezolvată, zero. Am făcut o leacă de gălăgie, s-au mânjit pe unii pe alții acolo în minister, că unul e vinovat ca și l-am vinovat, și de-am saninat de o persoană care și-a făcut datoria, dar era, e blocat până în timp de față de alții. Și nu poți să găsești începutul și sfârșitul. Sunt vreo câteva persoane în minister care, într-adevăr, e păcat să spui că ministerul e foarte rău. Ministrul e extraordinar, o persoană care se poate discuta, când am avut ocazia să discut, iar sunt și cu alte persoane care am discutat foarte bune. Dar majoritatea e culmea. E culmea. Astăzi am sunat, mi-au promis la 27 august ca să fie insigna asta. Nu-i. Sunt eu pe unul, pe altul, dar care e problema? Mai nu vor să vorbească. Dar și băi, dar cine ești tu? Așa, într-un fel, zblatnâie, așa este o vorbă moldovenească, nu românească. N-ai cu cine sta de vorbă. Ei sărași ăștia de polițiști, ei primesc pensii de la oameni, de pșările oamenilor. Statul întreține lumea. Ei primesc pensii de la stat, de pșările oamenilor. Nu îi stimează absolut deloc. Așa ești procuror, tot primesc salariul și pensiile de la oameni. Așa ești judecători. E culmea și se face. Și vă spun un lucru că îmi pare rău că, în primul rând, eu de ce am început să spun de patriotism, cred că este un minus foarte mare, că prin 20 ceva de oameni mă întreabă, păi, dar ce cu insigna și aia? Credeți dumneavoastră că e ușor să-i lămuresc care e treaba? E foarte greu. Dar îmi pare foarte rău și nu știu, mie mi se pare că asta intenționat să face, că special se bate băștenașul. Da. Eu chiar am tras atenție că dacă nimeni cineva străin, un vorbitor de nu știu ce acolo, el e mai puțin pedepsit. E mai puțin și chiar poate și deloc nu-i pedepsit. Dar îmbăștenaș așa de tare se ucide, așa de tare e bagiocurit, că chiar și vorbitorii mai înainte, că se adresează în judecată și unde se mai adresează. Și să vedeți un lucru, că băștenașul așa de tare e bagiocurit, că nu știi chiar că dumneavoastră ați spus la cine este, la ONU să te adresezi, la cine este. Chiar într-adevăr, noi băștinașii chiar nu avem dreptul la nimic în pământul ăsta. Vă mulțumesc, domnule. Seară bună. Continuă forumul. Bună seara. Bună seara. Bună. Pe dumneavoastră ce vă enervează? Îmi spune Dumitru Popa. Da, domn Popa. Domnul Gerasim, știți pe mine ce mă deranjează? Că a doilea zi când se repetă vocea Basarabiei, cine pe sprânceană alege ce se dă din segmentele vorbite de cusare? Nu dați critica, nu o repetați a doilea zi. Ia ca Hristu ce a vorbit, n-ați dat a doilea zi. Dumitru Popa a vorbit, n-ați dat. Dați și critica, nu numai ce alegeți dumneavoastră care vă place. Așa, explic domnul Popa, acest digest îl face colega mea. Eu nici nu știu ce alege, pentru că eu mă duc acasă și mă culc seara. De la 9 până la 10, eu știu că dau acest digest. O să-i spun să fie mai atentă pur și simplu, că eu... Poftim, nici... nu numai... Da, habar n-am, deci este un alt segment. Da, o seară bună. Vă ascult mai departe, bună seara. Alo? Alo. Vă ascult. Alo, bună seara. Bună. Domn profesor, un anunț eu să fac. Noi vorbim? Poate, domnule, Vasile, cine? Da, Vasile. La Timișlia, Javgur, se vinde foarte bună poamă, Arcadieș Talisman, 5 lei kilogramul. Vă mulțumesc. Acum ceva enervează. Asta ne bucură. Acum asta ceva enervează. Asta ne bucură, da. Adresa, fabrica de vin din localitatea Javgur. Mă bucur, mă enervează fățărnișie și la ștate. Tare mă enervează. Care cu părere de rău sunt tare frecvente în viața noastră cotidiană. Da. Mulțumesc, domnul profesor. Seară bună. Continuăm. Bună seara. Alo? Da. Bună seara, Iurie din Chișinău. Da, domnul Iurie. Mă enervează. Știți, de-amu, când ieși din casă, de-amu te-ai prins cu tăte. De-amu nu mai trage atenție la nimic. Dacă ați te enervezi la tăți pasă, de-amu sănătate n-ați să ajungă. De-amu ești de prins cu tot ce marazmul ăsta și la noi în Chișinău cu ambutiajele este. Mai ales eu mai înscărză trec la piață centrală. Și văd și mizerie acolo și se face de dimineață. Și mai ales sara. Și bătrânețele și ele, băbuțele și ele vând ba fructe, ba verghețuri, poliția ia lungă. Mai jos de Ștefan cel Mare, împrejurul piață centrală fix așa. O mizerie strașnică. Când treci acolo, se ridică părul în cap. Sara trec de la lucru pe București, văd omul și ala de câți ani stă acolo cu palatca și acolo, nimeni nu atrage atenția. Nu știu, și el acolo, casa a pierdut, nimeni nu o rezolvă. Când te uiți, stă-ți uiți înspre dânsul, tot parcă ceva nu e în regulă. Și că din diferite, așa, mărunțușuri, clar lucru, dacă te înverzi la tot pasul, n-ați ajungă nici sănătate. Dar din nervat este tare mult. Da, domnule Iuri. Asta am vrut să spun, da. O seară bună. Formula Vocea Basarab, 804424, 804422, o întrebare simplă, dar iată care generează niște răspunsuri foarte și foarte complexe. Ce vă enervează cel mai mult atunci când ieșiți din casă? Bună seara! Alo! Bună seara! Bună seara! Ștefan, cine eu? Da, domnul Ștefan. Mă enervează faptul că unde trăiesc eu este o hudiță. Acolo, pe de-o parte și alta, se petrece reparație, se construiește două blocuri la ambasada Turciei. Și acolo era un drum îngust pe care noi ne ducem spre Valea Morilor. Desuori ne ducem, oamenii iese din casă, merg pe această hudiță și iese la troleibus. Acum este formate de mașini, tractoare, descarcă acolo, varse, usoare, nu poți trece absolut nici de fel. Eu știu că a fost un anunț în ziar, domnul Ștefan, că această stradă temporar va fi blocată. Dar ea nu-i blocată, dacă ar fi blocată, e una, dar ea nu-i blocată. Adică nu va circula transportul pe ea, am citit știrea asta, pe stradiera aceea nu va circula transportul, care duce spre strada parcului, îmi pare că. Dar oricum este enervant. Da, mă enervează faptul că de deseori în troleibuse, oamenii noștri moldoveni vorbesc în limba rusă. După deprindere veche. Da. Și câteodată și conductorul de multe ori tot vorbește în limba rusă, la magazin în limba rusă și încă în multe locuri. Și vorbesc moldovenii în limba rusă. Da, de regulile noștri vorbesc. Repede, domnul Ștefan, o să întâmple că rușă să vorbească. La revedere! La revedere! Repede am impresia că o să întâmple că rușă să vorbească românești și moldovenii rusești. Bună seara! Continuăm formul. Bună seara! 804424, 804422. Ce vă enervează cel mai mult când ieșiți din casă? Ce vă deranjează? Bună seara! Ce vă nemulțumește? Bună seara! Bună seara! Vă ascult! Mă deranjează... Cine sunteți? Mircea din Suceava. Da, domnul Mircea. Stau aici după 10 ani. Și mă deranjează faptul că toți moldovenii au mania parcărilor. taie copacul din fața scării, doar beton, face parcare și de culmea și o petrecere acolo cu grătar. Și mă mai enervează că aici toată lumea se ferește de plata impozitelor, taxele, eu știu, impozite, orice, nu vor, vor orice lucrări fără acte. Și acceptă munca la negru, ceea ce înseamnă că nu se plătesc impozite la stat și după aia se plâng că este mizerie, nu se fac drumuri și multe alte. Mulțumesc. Da, seară bună. Iată un om născut în Uniunea Europeană care le enervează evaziunea fiscală a moldovenilor. Fugă de impozite și pe urmă blesteme la adresa guvernului când ies la pensie. Bună seara! 804424 804422. Formula vocea Basarabiei. Bună seara! Bună seara, domnul Cărgeresim. Bună seara! Valentin Șoldonist. Da, domnul Valentin. Iată ce mă mai enervează și mine. Știți, pe la noi, la Șoldonist, aici, mai ales în centrul ăsta nostru scump, regional, știți, era cândva un cântic. Pleacă ai noștri, vin ai noștri, așa mi se pare, că și noi rămânem toți cam ca islanți. Da, roștii. Asta așa la Șoldănești, noi, era știi toată lumea. Se schimbă unele și aceleași figuri, când timpul Snegur, Lucinski, Vororen 1, 2, Șerlan, ca Island, și ori mai și cred că unii și aceleași persoane, mai știți ca în șah acolo, așa, se mai schimbă numai. Numele. Își schimbă numai culoarea, se dau cu altă vopsea. Da, da, da, da, un domn acolo este, un domn Dandara acolo la și comuniști, acum perebemiști, așa mare democrat s-a făcut, mă rog, iată cum e. Problema ca și mă enervează. Păi, vă puteți scoate, adică vă puteți trata de această indispoziție și enervare la alegeri, că îi cunoașteți la față. Păi, eu nu știu... Păi eu dau acolo votul meu, da, dar ei, ai, șefii acolo, da, dar naiba să știe acolo cum să alege între dânsei, svoii lidei viberați, mă scuzați, în limba rusă, acolo așa și este o vorbă. Cine să ne dăm? Așa au domn, stăteau niște domni acolo, tot, foști, acum nu mai sunt, dar cu cine să ne dăm? Care să ne dăm? Care partid? Știți? Ei nu se uită, că e comunist, ca și ala, ca să vii Pinocheta, zic o... Cu dumneavoastră am fost, vii Mussolini, zic, cu dumneavoastră întotdeauna am fost. Ia că și la noi trebuie să-l gândești pe aici. Da. Da, iată. Da, domnul Vatim, și pe mine mai enervează lucrul ăsta. Da. O seară da. Bună. De asemenea. Și ca să nu ne nerveze, trebuie să schimbăm fețele. Că vin alegerile. Bună seara. Sau să alegem fețe în care continuăm să avem încredere. Bună seara. Alo. Bună seara. Bună. Mă numesc Sergiu, sunt de la Rezina. Da, domnul Sergiu. Pot să spun că în două de astea ce există și este totul spre bine. În primul rând, luând poliția rutieră care, cum toată lumea se jaluie, tot e rău și doamne ferește, nu pot, e vieți fie încă mai rău. Dacă să luăm în considerație de tipul asigurare medicală sau medicina, fără dânsa tot ar fi mai rău. Când eu intru cu torba la medic, dacă se uite rău la tine, tot nu faci nică. Da. Și într-a treilea rând, din nervat, nu știu cum vă spun, mie tot mă aranjează așa cum este. Domnul nu Sir? Pot așa cum este, eu nu aveam să fac absolut nimic. Dar ce face, domnul Sergiu? Faptim? Ce faceți? Cu ce vă ocupați? Eu mă ocup cu reparația calculatoarelor. Bună treabă. Acum mă uitam pe datele statistice pentru prima jumătate a anului la salarizări. Pentru prima dată, cred că în istoria Moldovei, cele mai mari salarii nu le au cei de la Termocom sau de la bănci, dar cei din IT. Asta e bine, un semn bun deja. Moldovenii încep a câștiga pe mintea lor. Și chiar... Da. Chiar mă scuzați că vă întrerup. Dacă lucrezi ca calul, faci. Dar dacă să aștepți să-ți dăie statul, cum nu te jăluiești, cum nu-i faci, totdeauna n-a să ajungi la un numitor comun. Deci atunci... De că nu-i greu și nu-i rău, bine n-a să fie. Da, vă mulțumesc. Da. Îmi pare bine că a fost domnul Sergiu de la Rezina, că avem și, iată, și un optimist. Bună seara! care privește mai filozofic lucrurile și mai optimist. Bună seara! Alo, bună seara! Bună seara! Valeriu! Da? Eu și mă supără când după 20 de ani de independență în Parlament nu se respectă limba de stat. Chiar cei care cunosc limba continuă și trag pe rusește de parcă nu aud și nu văd nimic. Și li se spune, lumea vorbește, sunt nemulțumiți, dar ei continuă și continuă. Și unii chiar spun că 20 de ani și am stat în Parlament, azi mai stau 20, și cred că ar fi timpul deja să nu se mai traducă, dar să ajungă în Parlament cei care cunosc limba de stat, în primul rând, ei trebuie să fie un exemplu pentru toți, cei mai buni cunoscători a limbii. Altceva, iată, după un concert minunat de ziua independenței, mă urc într-o rutieră, primul lucru care l-aud la radio inclus Ruscoe Radio. 31 august, după un concert minunat, aceeași chestie în altă rutieră, iară Ruscoe Radio. Și chiar astăzi, iată, în piața centrală, în centru, acolo pe unde se vând metalele, cineva pune niște muzică, e mai mult rusește, dar nu-i de calitate. Nici rusește, nici în limba de stat, un zgomot. Pur și simplu, oricare polițist ar putea să-i spună, fiindcă pune pe stradă, sau vis-a-vis de peste drum de Ministerul de Interne, aceeași chestie, acolo un magazin, trece lumea, pur și simplu lumea îi buimăcită de zgomotul produs acolo, cineva are un magazin. Și în piață, în genere, orice punct, ei pun toată ziua, dacă a intrat în piață, limba rusă, niște cântece cântate de niște pușcăreași, de niște narcomani mai mult, care nu-și cântece. Și ultimul moment, chiar mă gândeam cuiva, în parcul Grădina Publică, Ștefan cel Mare, pe Elie Clașilor, apar niște tineri care au niște amplificatoare foarte puternice și pun acolo, până la Havuz, mai aproape de Ștefan cel Mare, pun acolo ceva aștern și includ o muzică de parcă trec pe acolo niște tancuri și încep a dansa și ocupă tot aceea. Deci lumea vine să se odihnească și se aude de la clădirea Parlamentului până la președinție, până la lumea copiilor. Ei vin liber, lumea vine să odihnească, să asculte liniștea, să mai asculte o pasăre. Ei și nu încurcă la nimeni. Nu este poliție, nu este nimic. Nici muzică, pur și simplu zgomot. Ea ca toate acestea, cred că ar trebui de luat măsuri. Da, vă mulțumesc. O seară bună. Următorul participant la emisiune, 804424, 804422. Bună seara. Dumneavoastră, de ce sunteți indispus când ieșiți bună din casă? Seara. Ce vă indispune? Bună seara! Deci, cine sunteți? Eu, desigur, spre Vladimir. De unde? Vladimir Vlas, Chișinău, Miron Costin. Da, domn Vladimir. Deci, eu cred că fiecare trebuie să facă o dispoziție bună când merge la serviciu. Să mai zâmbească, mai spui o anecdotă, așa. Deci, pentru că așa viața e prea scurtă, așa, să ne nervăm la tot pas, e imposibil. Deci, iată o temă care dumneavoastră spuneți și că se fură, ba tractor, ba cutare, cutare. Deci, a fost un caz în municipiu și nu într-o comună, cu un domn intenționat fura. Deci, găini, răți, într-a în coșteie. Și iată unul s-a pândit, s-a prins, s-a închis. Și iată că toți s-au apropiat. Și a făcut așa o bătaie, chiar mai trebuie dau cum îmi spune, o lună, două, s-a terminat. Eu cred că trebuie să fie o lecție pentru tuturor, că ce nu-i ți aparține, este eu, nu pui mâna. Da. Deci asta. Și iată, domnul s-a vorbit că limba de stat, limba de stat. Nu este cei mai bogați recorduri, adică limba de stat, limba maternă, limba moldovnească, moldavă, strămoșați în parte. Dar nu a pronunțat chestii limba română. Noi suntem poligloți. Și nu mai pronunțăm noi toate acestea. Cum și la radio deseori, și la dumneavoastră în altă spune Republica Nistreană, mă domnească. Este partea de așa stânga Nistrului. Să nu pronunțăm cuvântul. Pentru că pronunțând de-am deja noi aprobăm că există așa stat, așa componență globului sau pământesc a noastră. Eu cred că trebuie să fim atent când vorbim, când discutăm, cum pronunțăm cuvântul, ca să nu întrebunțăm cuvinte rusești în convorbirea noastră. Pentru că rușii, între dânsii, păzesc limba asta. Este lege specială ca să nu traduc cuvinte rusești în limba, cuvinte străine în limba rusă. Este lege specială. Dar noi poftim. Și oamenii cu studii superioare, și la atât fiind transport, și la cel din parte, la tot pasul întrebuțează cuvinte rusești. Dă-i seama conținutul. Domnul Vladimir, am observat un fenomen. Copiii ăștia noștri care învață la școlile profesional tehnice, da, automobiliști, da, tractoriști, constructori și mai departe, învață în limba română. Când iese de pe băncile școlii, toată terminologia este în limba rusă. Sau într-o rusă așa moldovenizată. Da, dar... Adică de unde? Cum se strică așa de repede? Vine greu de parte, dar totuși trebuie să întindă ca să vorbească limba cea noastră frumoasă, plăcută. Limba română este. Păi învață că e mistrie, nu? Masterocul, și la școală a dat examenul la mistrie și pe noi masteroc toată viața lui. De unde a luat treaba asta? Da, vă mulțumesc. Da. Pe mine chiar că mă enervează uneori, pentru că care învață în rusă, înainte, bun, era rusificat învățământul. Acum, slavă Domnului, toți învață în limba română, terminologia este în limba română. Masterocul și pustacaciu și căturcă. Bună seara! Bună seara, Vera Strășeni. Ce vă enervează de data asta? Of, de data asta nimic n-am rezolvat și mă enervează chiar aceață, și mai mult. Ce ați avut și justiția și totul e la pământ. Chiar dimineața am sunat în Ministerul Votării Informaționale, Tehnologii Informaționale. A ce treabă ați avut? Data 27, domnul Filip a fugit, că era liber, sărmană cu nouză, că Voicovski acolo... Spune secretar că am plecat. Dar ce vreți de la el? Rezolvarea cu una tariscațele că o dat la instituțiile de stat, o dat telefonia asta care se taxează dublu. Aici cu 80, 81, 92, de care vreți? Dumneavoastră lucrați la instituții de stat? Eu sunt la grupa de invalidate, domnul Gerasim, dar nu contează că acolo trebuie instituțiile statului, trebuie să fie la telefoanele locale, ca noi cei care avem... Ca să nu plătiți mai mult. Da, noi chităm mai mult. Și chiar altceva mă enervează. Mie mi-a plăcut că un radioascultător a spus că băștinașii nu sunt prețuiți. Și într-adevăr, chiar astăzi venind la sat, că am fost vă trei zile la Chișinău ca să rezolvă problemă și veneam lăsat și la califerată m-am întâlnit cu reprezentanți din România și am discutat acolo și îmi spunea, au spus că băștinașii în România sunt prețuiți ca alte emirități, dar la noi vin acei din America, cel lat îți mai prețuiți rușii, toți au apartamente găgăuși tot așa celălalt. Dar noi locuim, socotiți, un cămin cu 5 etaje. Și nimeni, și primarul a promis, și vicepretorul botanic că o să vină. Am fost la domnul Răducan, ea că mi-a plăcut dumneavoastră, nu știu ce o să facă, cum o să rezolvi. M-a primit, da, Filipul aș fugit, că acolo ies duși la Strășeni. Dar eu nici n-am știut că dumnealui e de la Pânășești, Strășeni. Da. Am aflat. Acum, vă spun, e un dezastru total ce în țară. Ori ei își fac datoria că stau pe banii publici. Vreau întrebare cu poliția de asigurare. Eu sunt de acord că toți trebuie să achite. Fratele meu se de Sărmanu, 60 de ani, e 20 de ani, noi stătul ca pică pe poliția de asigurare. Și de ce m-au trage la răspund? Ce dacă e fratele meu? Și el și mai bun ca omul și ala care este închis. Sau celălalt care mai sunt la noi în sat, majoritatea n-au poliță de asigurare. Primarul nimic, șede. Și așteaptă ca cineva să-i sune, să-i spună, domnul Lungu, de ce nu-l trageți la răspunde? Pe șeala că n-are poliță, pe șeala că n-are poliță, nu achită. Da, vă mulțumesc, doamna Vera. Multe vă enervează. Următorul ascultător, bună seara. 804-424, 804-422. Avem un ascultător, nu? Alo, bună seara. Bună seara. Domnul Gerasim, de la Clodie, nu vă spune. Da, la Siria. Chiar n-am ascultat, da. La noi, la raionul Vlădin, nu sunt nervos deloc. Nimeni nu sunt nervos. Eu vă simt pe dumneavoastră, sunteți calm. Dumneavoastră sunteți calm, eu am simțit de la început. Nu se nervează lumea, numai noi suntem, cum îi zice, minieri am tare dimensiunile care se mai spun de la radio. Iar ca doamna Boliga mi-a spus niște trăsnei o săptămână trecut, văd că de la 1 septembrie se majorează pensia. Și, a, uitați că eu sunt mincinoși pe ei, dar nu ce le spun pe radio, ar pe televizor. N-ați auzit nici chiar și asta. Eu n-am auzit de majorarea pensiilor de la 1 septembrie. Eu știu de majorarea indexațiilor și de ridicarea plafonului până la 1500. În baza acestui plafon nou, mai mulți beneficiari de ajutor social și de ajutor pentru iarnă vor fi. A, adică plafonul s-a majorat. Da, adică dacă acum aveați 1300 și nu primeați ajutor pentru iarnă, acum veți primi ajutor chiar dacă aveți 1500. A, dar e iertare, doamna Boliga. Da. Adică și s-a mărit de două ori indemnizații, adică mai multă lume primește ajutor social, deja beneficiați de ajutor social, pur și simplu. E bun, mulțumesc. O seară bună. Continuă formul. Bună seară. Vreo 35.000 de familii vor beneficia de acest ajutor de iarnă deja. Bună seară. Alo. Mă ascult. Domn Ghirasim, îmi cer scuze. Cine? Revin a doua oară. Ion, la Băicani. Domnul ascult. Vorba când, dacă să facem regulă, trebuie să începem la sine. Cândva au vorbit un radioascultător din teritoriu că nu se transmit noutățile, când se transmit e muzică și curcă. Da, ne-a spus. Și într-adevăr, eu am fost de acord, dar văd că așa se prelungește. Ceva mai puțin în muzică, pentru că poate care sunt mai tineri aud mai bine, dar noi mai în vârstă nu chiar bine auzăm. Am înțeles, domnule. Îi mai spun tot colegul meu. O seară bună, următorul la apel telefonic. Bună seara, ce vă enervează cel mai mult atunci când ieșiți din casă? Bună seara. Domnul Ghirasim. Da. Am probleme eu. Cine? Mihai Tohatin. De unde? Tohatin, da? Mihai Tohatin. Da, spuneți. Căroci, să vă spun cinstit așa, pe moldovenești, că nu mai greu spirosești. Vorbesc mai pe scurt. Nu înțeleg eu de ce poliția se ocupă cu chestiile care nu intră în competențele lor. Adică? Chestii foarte simple. Vine, terorizează, dă-o niște indicații nu serioase. Eu aș dori foarte mult să mă întâlnesc cu mie voastră, dacă se poate. Să vă povestesc toată istorioara mea. Bun, veniți, dar ca să văd care sunt competențele pe care și le atribuie poliția și nu i-ar reveni după lege. E clar lucru. Mă găsesc în litigiu de judecat, pe mine tot timpul mă scuzați de explicații, mă îndreaptă într-așa situație, că o 200-300 de lei acolo, noi mite, în restaurant ne ducem după ședința judecății, știți, niște prostii care eu nu le accept, însă și nevoie să le ascult. Adică vă șantajează. Nu-i clar lucru? Bine, veniți și vorbim pe aici, mă găsiți la forum. Scuzați, cum eu să vă găsesc? Aici la Vocea Basarabiei. Da, eu știu, da. Am vedere... Între strada Pușkin 20-a, între Biserica Sfânta Teodora de la Sihla și liceul. Da, eu știu unde, dar nu am o întrebare la dumneavoastră. Mă găsiți seara, după 7. După 7, mersi frumos. Seara bună. Continuăm forumul, bună seara. Alo. Alo. 804-424, 804-422, iată încă un telefon. Bună seara. Alo? Da, doamnă. Bună seara. Bună. Numele meu e Valentina, sunt din Chișinău. Da, doamnă Valentina. Pe mine mă enervează foarte mult panourile astea publicitare, care au inundat orașul. Nu se ved străzile, nu se vede drumul, nu se ved clădirile. Și nici nu e de înțeles, eu cred că nu numai eu, dar nimeni nu înțelege ce vor ei spune prin aceste reclame. Asta mă enervează foarte mult. Chiar e inundat orașul. Mă sufoc când văd aceste panouri mari, nu se vede nimic. Tot orașul e numai panourile este publicitare. Aveți perfectă dreptate. Chișinăul a fost acaparat de aceste panouri publicitare. Am mers odată... Un panou chiar pe viaduct... Astupă și camere de supraveghere la un panou de 10 metri lățime. Cui trebuie trăsnaia asta? Nu se vede nimic, nici drumul, nici nimic. Nu, este dezastru. Un mai urât oraș nu există decât Chișinăul azi împodobit cu aceste panouri. Când mergi la Botanica, deci panou în panou. chiar e strașnic. A doua ce mă enervează, publicitatea pe geamurile troleibuselor. Merge într-un troleibus murdar, geamurile astupate, nu se anunță stațiile și o înghesuială că mai ține sufletul. Și mai ales când într-un troleibus, mai aud taxatoarea, achităm, achităm, achităm. Eu odată spun, doamnă, exprimați-vă corect. Nu achităm, dar dacă vreți să vă adresați, spuneți achitați. Dacă achitați voi, înseamnă achitați și pentru mine. De ce întins mâna să-ți dau bani? Mi-a răspuns foarte urât. Am mai spus încă o dată la una tânără că nu se exprimă frumos, nu se exprimă corect. Și așa merge și mai departe. Ori, într-adevăr, nu se poate de învăța două fraze nu. Ca să exprime corect, că am spus că, doamnelor, mergeți prin centrul Chișinăului, capitala Moldovei, sunt și străini, suntem și noi. Ne enervați cu acesta, chităm, chităm. Învățați corect să vă exprimați cu pasajerii, cu călătorii. Eu am răspuns foarte urât, iată pe mine aceasta, foarte mult mă enervează și ales publicitatea asta pe geamuri, apoi chiar mergi ca în pușcărie, parcă te duc undeva, nu știu unde. Mai sunt mai multe. Trotuarele noastre mă enervează că într-adevăr numai gropi și mașini și buticuri. Și în pavajul ăsta pe care acum la șterg, sărmanele femeie își rup tocurile și... Dar nu e mai tocuri, chiar fără toc merge și văd aia, ales dacă se mai întunecă puțin. Apoi nu, e imposibil de mers. Până nu primești o travă, nu mergi prin capitala noastră europeană. Sunt mai multe, dar cred că astea cele mai principale care pe mine mă enervează, extraordinar. Nu mai spun de cultura cetățenilor noștri care scuipă și fumează și aruncă pe drum. Claxonarea asta... Da, mașinilor în oraș, parcă se poate, mai ales vinerea, eu locuiesc nu departe de parcul Dendrariu, vinerea când se încep nunțele acestea, merg șeraguri întregi de mașini și când încep a claxona, 3 zile, vinerea, sâmbătă, duminică, acești minți, înțelegeți? Eu nu știu de unde a luat această modă șchiuială și claxoneală și ales dacă suntem la etaj mai sus, se răsună ca prin microfon. Omul de rusalscă, de chiuișa, de izbit. Eu nu știu de unde aceste ordine, eu știu... La Iași au interzis claxonarea. Claxonata e plătit amendă. Iată, aș dori și la noi măcar o dată, măcar o leacă să ieși ceva. Da. Mă sunt desigur mai multe, dar... Da. Pe de altă dată. Da, mulțumesc, doamnă Valentina. Vă mulțumesc că tocmai și timpul rezervat emisiunii noastre enervante s-a terminat. Eu cred că mult depinde și de noi și de autorități ca să evităm aceste momente stresante din viața noastră. Altceva ca să fim mai activi și să luptăm pentru a le combate fiecare în parte și toți împreună. La revedere! Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim.